We zijn nu achter de kerk in Amsterdam. Van alles aan de hand. We zijn op zoek naar hem. We zijn er bijna uit. Ja, hij is wel groot.